श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 45 अधर के मकान पर 14 जुलाई 1883। श्री रामकृष्ण कलकत्ते के बेनेटोला में अधर के मकान पर पधारे हैं। आषाढ़ शुक्ला दशमी 14 जुलाई 1883 शनिवार अधर श्री रामकृष्ण को राज नारायण का चंडी संगीत सुनाएंगे। राखाल मास्टर आदि साथ हैं। मंदिर के बरामदे में गाना हो रहा है। राज नारायण गाने लगे। भावार्थ, अभय पद में प्राणों को सौंप दिया है, फिर मुझे यम का क्या भय है। अपने सिर की शिखा में काली नाम का महामंत्र बांध लिया है। मैं इस संसार रूपी बाजार में अपने शरीर को बेचकर श्री दुर्गा नाम खरीद लाया हूँ। काली नाम रूपी कल्पतरु को हृदय में बो दिया है। अब यम के आने पर हृदय खोल कर दिखाऊँगा, इसलिए बैठा हूँ। देह में 6 दुर्जन है, उन्हें भगा दिया है। मैं जय दुर्गा श्री दुर्गा कहकर रवाना होने के लिए बैठा हूँ। श्री राम कृष्ण थोड़ा सुनकर भावाविष्ट हो खड़े हो गए और मंडली के साथ सम्मिलित होकर गाने लगे। श्री राम कृष्ण पद जोड़ रहे हैं। ओ माँ रखो माँ, पद जोड़ते जोड़ते एकदम समाधिस्थ बाह्य ज्ञान शून्य निष्पन्द होकर खड़े हैं। गायक फिर गा रहे हैं। भावार्थ, यह किसकी कामनी रणांगण को आलोकित कर रही है, मानो इसकी देह कांति के सामने जलधर बादल हार मानता है और दंत पंक्ति मानो बिजली की चमक है। श्री रामकृष्ण फिर समाधिस्थ हुए। गाना समाप्त होने पर श्री रामकृष्ण अधर के बैठक खाने में बैठक घर में जाकर भक्तों के साथ बैठ गए। ईश्वरी चर्चा हो रही है, इस प्रकार भी वार्तालाप हो रहा है कि कोई कोई भक्त मानो अंतःसार फल्गु नदी है, ऊपर भाव का कोई प्रकाश नहीं।